الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باب القراءة في الصلاة. لنقهو ونالزيا Mtume SAW jinsi alivyokuwa akisoma katika sala mbalimbali. Alhadithu rabi'a wa tis'un an Ubadah ibn Samit radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema hakuna sala kwa asiyesoma suratul Fatiha. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. حكونا صلاة واسية سوما سورة الفاتحة. حديثه مولما ومختلفيانا كتك واجب وكسوما سورة الفاتحة ومأموما. جين لزيما مأموما أسوم سورة هي كتك صلاة زوت أو نفيبي زبادي مولما ونسيما ni lazima maamuma asome suratul Fatiha katika sala zote, iwe ni sala inayosomwa kwa siri au sala ambayo imamu anasoma jaharan kwa kujihirisha suratul Fatiha. Wengine wanasema la, maamuma anawajibika kusoma suratul Fatiha katika sala hizi za siri peke yake, sala za dhuhuri, sala za alasiri, rakaa moja ya mwisho ya sala ya magharibi, rakaa mbili za mwisho za sala ya isha. Hizi ndio lazima asome Fatiha, lakini imamu anaposoma kwa nguvu, yeye maamuma anatakiwa anyamaze. Kwa hiyo hii ni kauli mbili za maulama, na wote kila upande una dalili, kila upande una dalili zao. Hapa Sheikh al-Bassam rahimahullah baada ya kuelezea ikhtilafu hiyo, alafu akasema wayatma'innu alqalbu ila at-tafsil alladhi dhahaba ilayhi al-Imam Malik wal-Imam Ahmad fi ihda ar-riwayatayn anhu, moyo unatulizana kwenye upambanuzi ambao wamekwenda nao al-Imam Malik na al-Imam Ahmad katika moja ya riwaya zake mbili. Li'anna adillat al-fariqayn tajtami'u fihi, kwa sababu dalili za makundi yote mawili hukusanyika hapa. Fayahsulul amalu biha kulliha, kwa hiyo inapatikana kuzitumia zote. Wali anna qira'at al-Fatiha tafutu al-ma'muma fi sirriya idha lam yaqra'aha wa lam yasma'aha min al-imam wa la yakunu lil-imami fa'ida ma dama al-ma'mumu yashtaghilu bil-qira'a ani linsati lilimam. Anasema kwa sababu kusoma Fatiha kuna mkosa maamuma katika sala za siri, asipoisoma Fatiha na asipomsikia imamu akisoma, na itakuwa imamu hana faida yoyote muda wa kwamba maamuma anashughulika na kusoma badala ya kumsikiliza imamu. Itakuwa imamu hana faida ya kusoma kwa nguvu kama maamuma na yeye huku nyuma na yeye anasoma. Kwa hiyo maana ya kuhimamu kusoma kwa nguvu ni kwamba maamuma asikilize anavyosoma imamu. كما يتعين قراءة الفاتحة على المأموم الذي لا يسمعها لبعد أو لطرش على ألا يشتغل ذلك من بجانبه من المصلين المنصتين. Inakuwa ni lazima kusoma Fatiha kwa maamuma ambaye hasikii kusoma kwa imamu kwa sababu ya umbali au vipi, hapo ni lazima asome Fatiha. Lakini kama maamuma anamsikia imamu, huyu anatakiwa anyamaze asikilize qiraatul imam mpaka mwisho. Hii ndiyo kauli aliyokwenda nayo Sheikh al-Bassam na pia Sheikh al-Albani rahimahullah. Pia anasema hivi kwamba imamu ikiwa atasoma kwa nguvu kama sala hii ya alfajiri, sala ya subuhi, salatul jumaa, rakaa mbili za mwanzo za isha na maghrib, maamuma anyamaze kwa ajili ya kusikiliza qiraatul imam. Ama ikiwa imamu anasoma kwa siri, hapo ni lazima wote wasome Fatiha katika rakaa zote kama ilivyo katika sala za dhuhuri na sala za alasiri. Hii ndiyo kauli ambayo maulama wa hadithi wengi wamekwenda nayo, wallahu alam. Alhadithu alkhamis wa 90 an abi qatadah al-ansari radiyallahu anhu qala kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqra'u fi ar-rak'atayn al-ulayayn min salati adh-dhuhri bi fatihatil kitab wa suratayn. Anasema abu qatadah al-ansari radiyallahu anhu alikuwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam akisoma katika rakaa mbili za mwanzo za sala ya dhuhuri, alikuwa akisoma suratul fatiha na sura mbili nyingine. Yutawilu fil ula wa yukassiru fi thania, alikuwa akirefusha mtume katika rakaa ya kwanza na akifupisha katika rakaa ya pili. Rakaa ya kwanza inakuwa ni ndefu kuliko rakaa ya pili. Hii ni sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam katika sala zote. Wa yusmi'u al-ayata ahyanan, na husikilizisha aya mara nyingine. Mara nyingine mtume anainua sauti katika sala za dhuhuri ili watu wasikie anasoma nini. Mara nyingine, si mara zote. Mara nyingine anainua sauti sirata alladhina an'amta alayhim ghairil maghdubi alayhim, alafu anaendelea kupunguza sauti yake kama kawaida. Wa kana yaqra'u fil 'asri bi fatihatil kitab wa surataini, na pia alikuwa akisoma katika salatu al-asri suratul fatiha na sura mbili nyingine. Yutawilu fil ula wa yukassiru fi thania, anarefusha katika rakaa ya kwanza na kupunguza katika rakaa ya pili. Wa fir rak'atayn al-ukhrayn bi ummi al-kitab, na katika rakaa mbili nyingine hizi za mwisho anasoma suratul fatiha peke yake. Hii ni katika sala ya dhuhuri na sala ya alasiri. وكان يطول في الركعه الاولى من صلاه الصبح ويقصر في الثانيه, alikuwa akirefusha katika rakaa ya kwanza ya sala ya asubuhi na akipunguza katika rakaa ya pili. Mtume SAW sallam, rakaa ya kwanza inakuwa ndefu na rakaa ya pili inakuwa ni fupi. Hizi ni sunna ambazo Mtume SAW sallam alikuwa akizifanya, na sisi tunatakiwa tumfuate Mtume SAW sallam kama anavyofanya yeye. Tusifanye rakaa ya kwanza ni fupi, rakaa ya pili ni ndefu, itakuwa hiyo ni kinyume cha sunna ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Alhadithu sadis wa tisuun an Jubair ibn Mut'im radiyallahu anhu qal sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaqra'u fil maghribi bit-tur. Jubair ibn Mut'im radiyallahu anhu anasema nilimsikia mtume sallallahu alayhi wa sallam akisoma katika sala ya magharibi suratul tur. Sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaqra'u fil maghribi bit-tur, nilimsikia mtume sallallahu alayhi wa sallam akisoma katika sala ya maghrib suratul tur. Anasema Sheikh al-Bassam al-ada fi salati an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam أنه كان يطيل القراءة في صلاة الصبح ويقصرها في المغرب ويتوسط في غيرهما من الصلوات الخمس. Ilikuwa katika ada ya mtume sallallahu alayhi wasallam ni kwamba anarefusha kusoma katika sala ya asubuhi na anapunguza kusoma katika sala ya magharibi, na anafanya kati na kati katika sala nyingine zilizobakia. Walakinahu qad yatruku al-ada fayukassiru ma haqquhu at-tatwil li bayani al-jawaz, lakini huwa akawacha ada hiyo anapunguza katika swala ambayo haki yake ni kurefushwa kwa kuweka wazi kwamba jambo hilo linafaa. Wali agharadhin ukhra, pia kwa sababu ya malengo mengine, kama fi hadha alhadith, kama katika hadithi hii, min annahu qaraa fi salati almaghrib bi surati at-tur wa hiya min tiwali almufassal. Mtume katika sala ya maghrib alisoma suratu at-tur, na hii ni katika tiwali almufassal. Kwa hiyo mara nyingine imamu anatakiwa sala ya maghrib arefushe rakaa ile ya kwanza, kama ilivyo sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Katika faida za hadithi hii, anna almashru'a huwa aljahru fi salati almaghrib, sunna ni kusoma kwa nguvu imamu katika sala ya maghrib. Pili, jawazu italati alqira'ati fiha, inafaa kurefusha kusoma katika sala hii ya maghrib, sio kila siku kusoma sura fupi. Mara nyingine imamu anatakiwa asome sura ndefu, kama ilivyokuja sunna nyingine, Mtume alisoma suratul A'raf. Mtume alisoma suratul A'raf katika sala ya magharibi. Na sunna hii baadhi ya wa maulama au baadhi ya misikiti ya kisunna inaitekeleza sunna hii mpaka leo. Kule ya Yemen wanatekeleza sunna ya Mtume mara nyingine kusoma suratul A'raf imam sala ya magharibi. الحديث السابع والتسعون عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. أنا سمع البراء بن عازب رضي الله عنهما ومبتوم صلى الله عليه وسلم أليكوا سفريني akasali sala ya isha, akasoma katika moja ya rakaa mbili suratut tin, watini wa zaitun. Anasema al-Bara, fama sami'tu ahadan ahsana sautan au qira'atan minhu, sijamsikia yoyote ambaye ana sauti nzuri sana au alisema ana qira'a kizuri sana kuliko Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fama sami'tu ahadan ahsana sautan au qira'a minhu, sijamsikia yoyote ambaye ni mzuri sana kwa sauti au qiraa chake ni kizuri sana kuliko Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa hiyo hadithi katika faida zake ni kwamba yafaa kusoma qisarul mufassal katika salatu al-isha, kusoma sura fupi. Pia vizuri zaidi ni kuhafifisha sala mtu akiwa safarini na kuchunga hali za wale wasafiri, walau kana ala al-imami inda al-imami raghbatun fi at-tatwil, hata kama imamu ana mapenzi ya kurefusha sala, lakini aangalie hali za wale wasafiri, ni watu ambao wana haja zao, kwa hiyo apunguze qiraa hasa hasa katika sala za isha. Istihbabu tahsini sauti fi al-qiraa walau fi as-salah li'annahu yab'athu ala al-khushu'i wal-hudhur, sunna ya kuifanya nzuri sauti katika kusoma Qur'ani japo katika sala peke yake. Mtu anajitahidi asome sauti nzuri katika sala, kwa sababu hii inasababisha khushu, unyenyekevu, na watu kuhudhuria nyoyo zao katika sala wakisikiliza sauti ile nzuri. Mtume anasema zayyinul Qur'ana bi aswatikum fa inna sauta alhasan yazidul Qur'ana husna, ipambeni Qur'ani kwa sauti zenu, kwani sauti nzuri huzidisha Qur'ani uzuri. Kwa hiyo imamu anatakiwa ajitahidi, au muislamu yoyote akisali anatakiwa ajitahidi asome vizuri Qur'ani ili maamuma wawe na khushu. Lakini ikiwa sauti yake ni mbaya, kila mtu atafikiria ende msikiti Quba, sije ende msikiti gani, ende msikiti gani, eh? Kwa hiyo imamu anatakiwa aipambe Qur'ani kwa sauti kama alivyohimiza Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wallahu alam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Tafadhali.